virallanguages.org, coronavirus explained in your language. virallanguages.org, le coronavirus expliqué dans votre langue. Cet enregistrement contient des recommandations qui peuvent sauver des vies et arrêter la propagation du coronavirus. Ces recommandations sont présentées en langue massa. Tigis dami nan fisu kuma, directeur général Masemrina. Nan tigis kaya yemo emaulin cewek la COVID ni mala coronavirus plane. Mo enam kaya mae mi vama liu di mae mi vama ket di. Nzari o chimi galam chimi. Namuli cewa vai kamrun tane. Kulo marwa go nam cewa. Yo mo enam kaya nang avang din gani. Nang mae tu goi wadi. Tu kan lau ma nang tu kalam ka, tu go wadi. Masan go digle dia na la klak la kang go bun di ma kur dia. Yo nang mai la nang kalawa go yo. Ki naga he julur de na la, naga he misyong na la, he lima tin na la go lumu go. Nang mai hep sing sa go bedi. Kaya mega nang asa jok mo ini samara la. Samara asa jok mo ini la. Nang chol kalgo gani jaba dai na wang chugui bunang cha mi tikara tu go wadi tikar se bunang lagi yo sama vigi moy nam ne umno vidige moy nam ga gi mot nala chereng kliba tuang gi kwa nang ota tuang magi ngolo yo moy fisawani nam mai kalgo di Yi doktor ay numero ma 15 10 e cap va mai di kaya nang yi doktor ni si doktor mo mafang bo yo hen yani amo yung bang di yani nang chol kalo gali manang chol hen kaf nang musbang mo koy si zabul la zabul mai di nang musbang si sek tumus na nang dabiyo ko ita chol hot bo gani se nang musbangu chol kalbo bangay nang musbangu kain li kain nala virallanguages.org coronavirus explained in your language virallanguages.org le coronavirus expliqué dans votre langue